الحمد لله الذي حلال للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة أخرجت للناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وهو ولي ذلك والقادر عليه. أنا مسجد جبريل لباية لله سبحانه وتعالى اللهم تعالى وكانكم نخاف ديت ورندين kango ni fodu da mai ro feuni ngene ro mana feuna njota binti ne ka do dina ma ko den toro mo kan ko Allah subhanahu wa ta'ala njota binti ne ka do dina o jeti da ka do dina taw tan ko ngol din be mo kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ti bi ba sunna ni la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ara ko anda i dunno bona ra no ahu de no won de hande ka insha Allah e won de ga e kam ko me te to be ara insha Allah ara be he o de no Quran ara en hove den toro ni ni ara jenta go de inshallah budi den notti men din de mana e fondo ji den fi e wawu faamu de ko be bangi nan tay ko ara speti ga den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah asku ke ko hi yo yarli mo ne ka de tema ko te dunne e ka sunna ni Allah sallallahu alaihi wa sallam tawa ka de ko sab mak ko ni ko wara ara kan ngal jumu wala de wa ta'ala ni jude mabbe ara jere ton jigen ka den toro ni en ngati ya be ne ngare tele ton jigen ko wala di la dia pi wo ko la dama ya di bada program ne ona ara kala ade sa me no ne turi be kuri do lini ara ko ndo mo ratna ko sna be ya ha sa do ko ara ne wa ta ne ni ko re ma ka le ko Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ثم عما بعد فإني أحييكم بتحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيح بيجو تشكتو بي باو إن يتو دي الله سبحانه وتعالى الله أنهندو دي يتو في كل زمان وفي كل مكان وفي كل لسان لا هنا ريت كلا نكور كلا زمان كلا حال بمعنى كلا دنگا اره ان دوا ما اورون لا رميت ان تبدو كلا بيني تيم ان دوا ما دنگا نانگا نلا بيدين السلام sallallahu alaihi wa sallam ila yusuf tawalla azza wa jalla yuqitu kisiye makko o hisina mo o hisina kadin timbe mo ben no cerno be islam be ni irino hisin go nelaro fiondo be wuruno o kapandu ma be kanyum ma e kadina ma be fu bawo kan nelaro alaihi salatu wa salam be ini ala hisin go tengol no jeya e hisingol edo mofte mabbe e tabita e kaado dina e hisingol ɓe kamɓe kadi e kala ko yenete kom ustande ayiɓe nden toon wallahu subhanahu wa ta'ala ɓawo ɗum ɗon yo arsiku en yi'ugol gonga o arsika en jokkugol ka yo hollu en fenade o arsika e rentagol haray en serama en fotta e nde nokkure meɗen tettude ɗo e ɗiɗo saa'iji sertuɗi nde yewta fi kaado dina allahu subhanahu wa ta'ala tar wallah azza wa jalla ne wa arsikata en anni la udo wa arsika en kadi hawro de gole sunna ne la ron sallallahu alaihi wa sallam ay yawtere me den den do hande bi idinillahi ta'ala ko wande yawtude do e sengo do en tori ra idinan de molana de bi idinilla ko man hadiyul anbiya'i fi da'wati ila allahi subhanahu wa ta'ala bimana lawol annabaɓe ɓen ka noddugol faade allahu subhanahu wa ta'ala e nder ɗum ɗo insha allah sawfa nata'arrad li muqaddimati almuqaddimatu lula ma hiya tarif ma huwa tarif ma huwa da'wa fi llugati wal istilah أما الدعوة في اللغة ثاني النداء كما يقول العرب دعا فلان يدعو دعوة إذا ناداه أي طلب منه الاستقبال. دعوة كهالا عرب كنود قلنه دون دقيرا ميوفيو بيتو إيمون نود دوما. أما الدعوة في الاصطلاح ثاني دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. معناه من قبل أن دعوة كنت قليم بني نادر من الجنة فأديرهم الله سبحانه وتعالى ينتنا ورغم الله صلى الله عليه وسلم. دعوة نمال فضل مولا نادر وجعل موظفة الرسل والأنبياء والمسلمين. Manamu kwa jayalu katatara program kwa yeki imudu anna babebeng enela bebeng ekaladu atibi mojiwe arbebao mudu kama sanadukuru batila jilla hawla hadaba. Mwanzi fiti ya nukati masani ya ta'arif anjuru berdama. Assalamualaikum ad-da'wati ilallah subhanahu wa ta'ala. Al-ulama قد ذكروا كثيرا منها ولكننا سوف نذكر خمسة ومنهم من ساعد على ذلك نجي اليوم شروط الدعوة الإخلاص شرطنا نردون لنرد في الله سبحانه وتعالى Wida marau nardanali jahu makko walla ilenyal makko walla fiilihi makko nintum ayyaduhu wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yu Allahu yu rebe o lakina nyeko ina tekon dewa. Nansi fi'i konu aratalong al-thani min shuruti da'wa al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Satana da'iyo ne'o نذتك لا ولدار صلى الله عليه وسلم سيدون في كنه قرر العلم بما تدعو إليه أن لغرق أنت جنبتكم يمود كنه ونجده في هنده قندان قال إن المرينة قول مولانا في باب الدعوة وفي غيره نشرنا بين النرنون قطر نعمتك لواوي حتون جنيم الله بتتوى لنواترين يملانك kono gandal ko emberi no fofir tano ko mama to jini lai ko ne te ko al ilmu syar'i dewi al ilmu ko ilmu syar'i fani de wana kala ko fanda to ko ge ulum wal muqayyad wa te ila usla al ilmu inna ma yuradu bihi al ilmu al syar'i gandal sai yang ke maka to si fe i ko no ge ko to don endera adu gongo ko non da ka marina ko e mola na de go go ayu tayye basira ayna fariida ko fariida, sunna ko sunna, abiyai shirku ko shirku, bida'a ko bida'a, tawhidu ko tawhid, hakada. Awal ataa khantu bainal umur. Nanti fi'i al-ilmu bihalil madu'umina, au bihalil madu'umin. Andu lulu be nortete bin, kundu problem be mai. Kundu be nortete yamudu. Kundu nong ko al-khaliji di sawatara di sirki mokya. Nato yibbe ko hefera bebe medani sujjante Allah. Pero tadika no beno tite chano beno yewki. No ne la ta alayhi salatu wa salam no tirino. No ton ka direwo be Allah arewa goko go wundu de Allah azza wa jalla. Al mushriku beno kay namari al halim. Wala ahlul bid'a. Yibbe bid'a. Allabina ya'budun Allah ala ghayri tariqati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Unti di anda. Kono ka di matari yibbe al usas. Yibbe marbe ma'asi jarako be yibbe tawhid. Kono yibbe maridunda be lehewta shirk. Ono mbode ko yandaru ko honno wa watamu yutirte wa acha odogon wanaka di yandaru kadi hikma fitindano da hore ma lawo wasailu dawa ko amrun tawqifi wanaya fitindano hore na ko yandaru kongu di salia islam wan ni di nurdira di do yauta dungo tiki tiki onde tau de dawa no wa onde ko bimana nasiha isalul khairi ila ghairi ala wajhi yaqbalu ya yotti mo yerendei e goddo go mona mai non no tanji nor dawo jabira ida ra kadi ma tayyo islam walde ri to si in mi fe ya le no be fe ya ti dawa and go go hono dawa mo wadi te do kadi nokta on fopu mudu ku fu dogor ko nela do fu koy ko ala ronde de ali safa e marwa de yin no abdahu bima bada allah bi wa kadhalika yajibu ala da'i ay yabda bima bada bihi al anbiya wal mursalun kama sanadhkuru bima bada'u wa bima da'u ilayhi insha allah ta'ala principe yare majmu ni do ko allah azza wa jalla wi ko wal hadi sabili adu wa ila allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al musyrikin ibo ipo majidi ha ko dirido wal hadi sabili ay mutafatu rasuli sabilu adu wa ila allahi ikhlasan min al aqam ala basirati ya ilmi ya gandar al mufassirun aminun sahib ayat فتي المجيد يقول عن بصيرة وسيخ سعيد الأثيمين البصيرة أعلى العلم قل وما سميت البصيرة بصيرة إلا أن صاحب البصيرة يرى بها ويبصر بالبصيرة هذا حق وهذا باطل يرى الحق يتمسك به ويرى الباطل ويجتنب عنه onji ay gonga kangoro batira yetta o ya batiro mo bugo dum to dirna de taw de tawa on ko nandi ko anna kuyu wal isbat anti fe i e ba ko ono dawa kenne do ana basira ko ya hun e basira e ko na tata ko wana basira e na de de wana basira e kai ya tu dawa pe dia tu dawa no ko an tadda bi tawhid wa min alamati salahiyati dai wa qasdihi lil khair lil muslimin kauluhu yabda'u bitawhid fukor golna kongol tawhid manamu fukor golno rew yo allah rewe ya rao sirkanaka nera alayhi salatu wa salam yinti kodo deyni afdalu man masa ala wajihi hadihi al-ard al-anbiya wal-mursaluna bila sajid wa ba'dahum yati ashabu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kono woni penelado be kondu woni kambe buri e mokki de rew me gore di do leydi bada lambiya e wal mursali de taw de ko be lorri ya e ko be lorri de sonjuri ko tabu pitti di kono woni di pitti kore ko Allah hara ti kanali ma nyanti na ne labo on sallallahu alaihi wasallam kanti be i kono he ko tawra mo muqaddima qabla dhikri al adilla allati ta'an anqa bi hadha al bab تعرف منهج الأنبياء في الدعوة من يتعني منهج الأنبياء في الدعوة أي طريقهم وسيرتهم وسبيلهم في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجميع ما هم كانوا عليه وجميع ما كانوا عليه عليهم السلام من قل لا والمأذب الإسيرة لمأذبين يقومون وقوم يمودون ينرد الفاتح الله سبحانه وتعالى wanti bi qonu rawati bi qudrat qulikru an adilla min kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam mujmalan wa tafsilan fi ba'd manhaj al-anbiya'i fi da'wati ila allahi subhanahu wa ta'ala qati kun nujai bi dawadillahi wa allah subhanahu wa ta'ala bikum وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ من يلي إكالا مفتح بمعنى إكالا جمع أمة من ما لي معنى جهو لمما ورد في اللسان العرب أي في اللغة العرب أمة نارا هرق الزمان وإن نودك بعد أمة أي بعد الزمان أمة نفعل هرق الدين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون umma kadhalika nufanda harakwan imam bimana al-kudwa nuwenye nuhina Ibrahim kwayana ummata ay kudwatan wa imaman fila khayu ala kulli hali mkwene tenkum umma kwa fanda doko mihono aya kwa aljamaa mana kala rube hore dido leidi Allah subhanahu wa ta'ala niliya mapene lado kunu wane lado yubibe ani'budu allaha rebe allahu wajitaribu ta'ud وقت قررت إيوان لي الله سبحانه وتعالى نقول لك إن تكون دعوة الأنبياء كانت على التوحيد وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى قلنا بأول نريد قلنا والكفر بما يقبل مع الله سبحانه وتعالى وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له منه جملة من حال الرسل عليهم السلام والأنبياء. ثم قال كذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله وي من ندا لهي إبرتعين لا بين سوانا من أندي نيم حق لأمن ألا ربطي لأبرون سوانا الله سوان دينك بربهم كفى الله عز وجل. على هذا نفهم أن دعوة الأنبياء والمرسلين والدعاة المسلمين كانت مبنية على ماذا؟ على التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى خلا شركنا نمو بفتون لابده أن لابن نهيم يدفتق الله وعطيهم هلي الله بفتقني ببيرا أنهم فالي لله ولا أرتقب ببيرا أنهم قفتي kisah ngal wati wati tai wani kam ene la be ngal ni musalam de ni tina summa gala bada dali kala la al tawajjal la gala ya ayyuha rusul kulu min at tayyibat kono yone la be nyame ko lahi wone ni nam ne la gala yi salatu wa salam na be ma tinu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah ko la budo o jabata si wana ko lahi خبيثهم ومردود لا يقبل وإنكم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح قل الكلم الخبيث والعمل الخبيث لا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى لا يرفع إلى الله قلوا لي فيريد دخل أن باب نيامي كلامي وعملوا صالحا قل لكم إني بما تعملون خبير وقالوا تنكم منهم بيتي تنضع كاربين النووي ننجب أنهم سيئنووي رحمه الله وجنتي كعنوان مكو الله عز وجل أمر المسلمين ما أمر به الأنبياء ويمري كون جلد بن كنون ويمري تكتك يوم أن بابهم ويمري أن بابهم بنيامو كلابي به وولا بقول لقول لهم العمل الصالح كما تعرفون وأخلص العمل وأسوأه هذا هو العمل الصالح وقل له وإرادة في الله رجحه ونبي يسونا من العلم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الله عز وجل يبعض إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدوا قالوا دينك دين مردون ووطا ميوني جيدون ووطنين ورديدتي رويبا. قال المفسرون في هذه الآية منهم مجاهد وقتادة وغيرهما من المفسرين رحمهم الله أي دينكم واحد دين منقلق ووطا رضي الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بإيسى بن مريم بإيسى بن مريم من كل حدثين بين إيسى بن مريم في الدنيا والآخرة في رضو وإن والأنبياء إخوة لعلاتا أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وأتكم كنتكم علاتا كبينتكم فلان إخوة لعلاتا بمعنى إذا كانوا من أبي والدي رنا استقاكم القلوغة بكبينتكم على فلان إذا شرب مرة بعد مرة. وفعل عدوكم كما قال الأئمة في هذا الحديث العلات وفعل عدوكم بمعنى هم من أبي والدي. قال ثم بعد ذلك قال أمهاتهم شتى yani rame mabibinyo surki wa dinu mwani yano bibini innama arada nabi alayhi salatu wa salam ti hatha imanuhum wahidum wa sharaihum mukhtalifa bimana aqida anna babi nge tabuhidu mabinuti wong imudu nge manhaji mabinuti wong tigitika wong kibabi aqidati wa tawhid kana shayu wahidum ka abnai abi wahidi بلاسما كتكتكم قهود ووتلك كان ذلك شيئا واحدا كأبناء أبي واحد ونبت قرق فتكنا عن هالي مطلومون قلوا بيني إنما أراد ذلك أن إيمانهم واحد وشرائهم مختلفة تصديقا لقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فلم أرم ولني سريع منهج سيف أمان رحمه الله بإني لكل جعلنا شرعة ومنهاجا أي شرعة بمعنى شريعة وطريقا تناسب القومة في مكانهم وفي جوهم وفي زمانهم من الله عز وجل وغداني بيدو كوين تهكون سريا منهج مبورة تهمودهم فتما تعالى نغتا فتو الزكا بيدو الزكا انك بيدا نسيرتي وانا فجلت وانا فأحوالك هرهي نسيرتي لتعب الله دا الله ودارا يوني كلا مرت كو اتونا تكون اكو دي هونو جريكم الزمان مجون يدول مجون وسعينا نبدون دون فده واندا تهمودهم فدوا دي سريا في الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصار الإسلام صالح لكل زمان ومكان ولكل قوم ترى الإسلام موجه كل زمان كل مكان كل تجتيوين في مجموع هذه الآيات وهذا الحديث نفهم أن دعوة الأنبياء عليهم السلام كانت مبنية على توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وفي عبادته سبحانه وتعالى دعوة مقبل الله تنككم هي والفاتر يقول الله عز وجل ينتهر نداب مكو دي ووشن دينا مكا إنت مكو يكاسفات مكو روى مكامكو الله سبحانه وتعالى هرى وشركنا أكا تتعود تيجي إنت فوق مجي الله عز وجل نياهو جيادون سو تويمو سيواناكو إنتكون سيركو جانو الله يافتاكو قلوا إذا لندي دو لندي نداب ما هو أكبر الكبائر قال الشرك بالله شركا قال الله قل مومو دي قلقوا الله عز وجل يذكرا كبور الليجي قل زنا قل قتل النفس قل سلب الخمر قل كل شيء وما ذلك من ذلك وإن تكون شرك قد لا يؤده شيئا هو أنت كواوانو قد كنت دلو ميهون تنالي هو دعوة نلانو لأبو طالب دي بوري دي كنت جوتي Abu Talib itu ketika Maya orang ia tauhid, nelayan yang menghati ketika Maya terdong, boleh mu arah tauhid. Karena kaya Allah Subhanahu Wa Taala hujilah nari. Dua di anba di versi lagi kui nanti horobab, kui nanti kong adzawa ila ibadat Allah Subhanahu Wa Taala. Nudo kau mujmalan. Amma tendari tafsilan, nabda binuhi nari salam. هو أول الأنبياء والمرسلين ولا هو أول من أرسل ليدعو إلى عبادة الله ويحذر عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى الله عز وجل ويسعى مكة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه من دليل عليه السلام يبقى مكة فقالوا يا قوم كونوا يبقى اعبدوا الله ربي الله يا قوم اعبدوا الله كونوا يبقى ربي الله ما لكم إله غيره Adanya umum ego terlebih-lebih bangga siwana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu makom yang kor pun bejabimu, korai membantu bing. Kata dai mande, mukjulunun de, kujon jolein, wana tasamu. Jon jolein nandalan di film jom beden nani, akar birong inokiye. Kalau kamalau begini begini, nainu kau ini tempoh macer, tiga. Nenu ko ite ko majere, wenyo nabi ya tanala. Anai am majere tu, ini rasulun merabbil alamin. Inko minela bi muradika Allah subhanahu wa ta'ala. Kona alamu murjiyib emak kodin hai'i huli siwana kuwi, ya kum mi'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kono yuyib dea rewe Allah ala na'u rewe tebe goma siwana kanku Allah subhanahu wa ta'ala. Uwuri tebe yuyib edubi wunure mangkuribu ichaktan ejoi, Bila mana istajab ini, fadil nurkido. Uli ibarat nak udukon, semua fakatul hak. Waktu siahauriya gonga, keluar di ibu nasru dawi. Kita harapu hidin tino nelaro. Alaihissalatu wassalam. Kau buat terpeti hore di dolegi. Kau nginetri al jamaah. Tetapi al jamaah, kau kalau kau haru diri gonga, kau haru diri al gonga lain sama jamaah. Mereka tak ke jamaah. Ina kau istimewa fasidun, yaitu rosaheba. Kolor atau bunyi kemurung. Dan seperti yang jadi kadarika ini beradil kopi nunino wahila adil akahum huda. Menjadi kadarika kopi si kematian hud. Kalau mewibe kanggo kata, kala ya kau mengabdullah mala kum min ilahin gairu afalat takul. Kau itu yinte ang rewe Allahu alana orang tebego kasihana Allah azza wajal. Afalat takul. Kata Allah, istighfar mudah dan istighfar kepemana al-amr, bimana fattaqullah huli Allah azza wa jal wala kubuk wa inna taqun yahta bimana mahi afala tattaquna bimana huli Allah subhanahu wa ta'ala summa kadhalika Allah azza wa jal jalki isa yibbe samud wa ila samuda akhahun saliha wa inneka di yibbe samuda kofi yibbe jumira no betrole marno di piki bui kayo ne diya matya saliha alayhi salam kundun saliha vibe qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayro kundun yu yibbe rewe Allah subhanahu wa ta'ala ala na'u rewe tede gomba siwa na Allah kundun sendari entawai kundun hawni kum walana etambu galko yike kum al-aqidah as-sahiha wa tawhid al-khalif لأن يجتهد وإلى بعض الأحكام التي لا تصح ولا تنفع إلا مع التوحيد قدما نقطة عمولنا ده إن قط ما جد وارتنا بدك وانت يا كيدا في مدى التوحيد لاكو كل هو اللي جب إن جت تاتي أرضية ستوحيد عن كي توحيد كور أصلي جب اللي تيجي تقول له كور ثم قال وإلى مدينة أخاهم شعيبا Tala ya kawmi kutu laha ma'alakum min ilahina kayo. Oini katia madiyana, oneliya ma'be sikta ma'be un su'ay, oi kunu yuyibbe rebe allahu alana un rebe tebe gonga siwana Allah azza wa jal. Kundu fuku ala tanga lambiya, kanu yaduuna ila tawhid. Kuduwa liyana inkati fawajibun alayna an naduhuwa ila tawhid. Ay ila ibadatillah, wa ila tajridi mutabatili nabi alayhi salatu wa salam. Tendari Yusuf alaihi salam jinama kana fi sijin mada kana sya'nu bai ona ti bonu wi be wondi be ka so wondi be mako be dido ya sahi bai sijin a arbabu mutafarriguna khairu am illahu wahidul qahhar ko ona yo wondi be al fakasra do ini ko reviti di sirtu di arbabu ko jamkora Remitnya di sirku di kuringo, yudek kapu Allah subhanahu wa ta'ala. Woi ni bakawan rompong, amata abuduna illa asma'an sammai semua antum wa aba'akum ma'an dalam Allah biha bin sultan. Kompawan geru dekun wa nalisi wa na'in dekun bapak orang yang babira bin munfir di duka hidau wana. Allah wujib bin alal undani. Lepas landi bakawan, kuhundu kuringo yudek. Kureukul remitnya di sirku di kal, kureukul Allah umfuru dekanah hudek. Fulu wa kana hudai hunda fulu tamu fulu guri dan saka jawabun ku Allah subhanahu wa ta'ala dan dari do Yusuf alaihi salam zulima wa ukhida ila sijin otonya odak pirabone osalimu onanga kadichubu konko osali ondompone onaba kakaso kono hundu tedumba yonati kakaso ton eske umunyi do utejo wadali hae hunda wino mukhalafati jawashkido oyimno tusir kogende Unur tidak ada tauhid. Nusro kukuwala tahulu da jamaah al-anbiya maka nuya turukuna sa'ana tauhid. Wa idana tarna ila Nabi alaih salatu wassalam nila rujabe nila konu beati yudin bebe. Ulu la ilaha illallah tuhlihu. To saksalu suhaimi bainai al-Nabi hina ma ursila kana wadihan fi manhajihi wa da'watihi. Bela rukai natekun sirriya. Daya hai no ka goto goto e jollu bebe benodda be. Benodda ino neddo jidu do e lungo fumu unge da'wa. Kama tanu bayinu insha Allah. Tusen dari du entawai amru anna hauni mo'ja. Esandu jama'u mura inti nitigo kati fiyum di do'an. Bayu harikam konela do mu'bi diri pura isfok. Wanda buya ma'be unji mihara na'un kalima. Male dom adunai lahara. Lama dom arabai ajam. Si wola ni'un kalima wola e mu'bi ni kwa aminu kul. Mabih iskat. Bala kulu la ilaha illallah tuflihu. Tung kisah wak besorti tunggu bebeutat minal akabira. Tabbalaka ya Muhammad alihada jama'atana. Al-kari wa talimah. Kudun nadir tadi. Sabhundu kanu ya fahamuna ma ya buluhu. Wafum ala lisan, ahlu lisanin arabiyyi. Kuih befahamu ino be'arul. Bi'andi la ilaha illallahu nafri isbatari. Bihadiru kentekung at-takhliyata kablat tahliyah. Mana ku terku jami' ma'hum alaihi minal ibadat wa tawalifi aba'ihim ila ibadatillahi wahdahu la syarika ay terku ma'budatihim jami'an wa ibadatuha wa ibadatullah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala la syarika lah. Betai bundo Muhammad goli kun lutu de koyo bese lukka ta ko bere wa ta mun de Allah. E kala ko be fini betai mo ma be ben me mun e mo e ko lun dire ko Allah bere wa Allah mutu e nyi sina mo kan ko de lado. Be immi ki san be dewi be dar ti dundo. Allah azza wa jalla wino do Muhammad tabban lak Allah mo tabbati ya da bila bi wa tabba. Allah huri mo sura jange te do anyande Allah huji tini o do Qur'an keddu do matawata hara man tamatta ka bihi naja wa man hakama bihi adan kama ya bulu na wajo ki ke Qur'an ni samo nyali ni katali ka kununda wonu be ja bi nyala do aja al alihata ilahan wahidan in hada la shay'un uja o wa kai ri ti ti pore be ti do goto dum do na hawi de beni wantalab al mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yuras mbato gummo ko jiri be haldi be fotti hote munyo do ngere be tedi mondi dum do ko hunde faada de go katiji ko dum no dibe dum do ko sabu jabu gol ko waas go jabu ko ko lela be no dibo o do ne la do me en sallallahu alaihi wasallam dum bi cappana yari wona la bawo din kambe ne la do be ne la dum bi sappo arani ni pop majji ko e tauhid woni ko nena rabbi salatu wassalamu ni ko lati rawa wa itana de majjere o majjere to yi allah yo allah tan do ne majjere yo be tauhid sendi dirai ko dum do wottite nena rabbi salatu wassalam be yo tida go be ni tedo umar ibnu abasata radiyallahu anhu nena do winni mo min ni wurno e jahiliya tayido yiti yimbe ngi piji tayido sikka di ko di gonga kono tayi anini e tude am mo yano minani non an ko anela do ko mo nelma nela do tinni na di ko ko ko ngol ne lira da nela do tinni na non nela do wi iri mo non kan ko do ne do bayo landi ke nela do alayhi salatu wassalam o wi arsana arsalani ay allah azza wa jalla bi silatil arham untuk meradang ala musyrikun alladziina yaquluna annabi farraqa bainana Muhammad farraqa bainana sendiri aku deme bisilatil arham joko diran en dan laba ma wongal yetti singal ya dia sangya ko na takong amba summa wi wa kasrul awthan enam cugo sanu muittafin kono wonno wa ka mola na do bainana nabi alaihi salatu wassalam wal musyrikun wa kasrul awthan enam cugo sanu muittafin di sumaji wa an yuwahhadallah ende ali ya allah wa tibini fi ibadati wa fi uluhiyati wa rububiyati wa fi jami'i ma lahu subhanahu wa ta'ala min al-khasa'is wa an la yusraka bihi shay'un law kafin an taqiya yahude thumma walandi mamma ta'ala hadha wa fi ultima law kunna tidi quraish atba'u mudu ngi be tonu be kombon ma onni ma yurum wa abd lo wandi odo ta'wa hurum wa abd ko walina siyasa ne la do wonno non dan de hande ko fewdi ko mai ga bidati wala kada la bala mai hurum wa abdun fi hada ko do wadi attino be na ta de ne la do de jama be sumayya ma tiya e ma be abubakar khadija bilal ali ko man ko wa be sima wa be be tan pereji wa ko ben ngwa bal ara be buyi he ko no lette ko e majje be lutti ma jia ni sumayya onno wondellete bayne laado nedaama be fukki ke yotti de daawa kambe tabi wugo tagoliyana e mabbe do satti nabi garabi kuno lette duude kono mawbe mabbe ben tagi no tiddi no mari dole hibide sonna jama be on khadija ta radhiyallahu anha e abu talib kono do hanno fanni no lo raji ni kono wadi hitaande de be do fekkini nedaama wi hitaande amul hudni kama dukira fi hadisiya bawo don gasi wiki sayna Abu Bakar kanko ko ndu mi tinno mo donno go yibbe makko be nge fere de Allah wadi mo sab amma sayna Ali en kam fi ma be yewtaka be fi de teji bui kono kam be de tawno ko mawo ma be woni yami ro be hada tiji di fay de janta ka le te be hebi ko heri kono Sumayya Bilali Sumayya ko jode Abu Lahab tan mubashara wa ali awwal shahida fil Islam kanko nante bwata warete l'islam li ajili maza fiyo nungo warira ikhlasi li badati lillah wa tajiridu mutabati li rasulillah sabu mundo kudu alisha ikhara bimini mago tila Sumayya bisaka bikawni haa siyasiyatan mahiratan bi siyas o rira ka fi mwandi politiki moyolo diri alambe ilo wada sana ako innama kutilat li'i adilillahi subhanahu wa ta'ala kuzo bai wadu wa tawidi aligidu musibaji kunidi yandi wano bilari o letta no lette reta sara kutiguri fi hundu fi kudete kunga tawidi li ajili tawidi li ajili ibadatillahi wa itibai wa itibai rasuli sallallahu alayhi wa sallam kudun wa dikono kampo de chawno allahumu uki mochembe dolu tinde lette kuswa nari di seki imo ema kubonti nitigyong lutti nitigyong edo lette kudun wa di echarno ben rahimahumullah wa hafidha al ahya aminhum kemi sendari yodo qur'ana entai kuhuni buku de kwe piti yoga kwa atiko kwa ikhbarun anillahi subhanahu wa ta'ala wa asmaihi wa sifatihi ta'ala mana kwa yutu kulfi allahu e inde makkoni e sifaji makkoni kwa tiko sifa fi'liya kwa lako sifa dhatiya tuto sendari yodo en wawa ifamu de en darodo qur'ana musyrikina bede be imi gari konu be imi nilaro siflana ilahaka sifani me revete do man ko kami ko kari ke ko hundu allahu jafo yudhi hundu kutu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kifuana sura waliya surat al-ikhlas sakta lilfuzani beini kasarhu asitiyya beini ko inira ikhlas ko bay o la ina yangu do moandi mana ma ko gondi tiri bo e shirk don ko goddu wanda ko en ra surat al ikhlas li annaha kulli satbi dhikri la subhanahu wa ta'ala no ko go bay ta ilande de dudi kon allah wi de wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin mana mo ne ra do ari tiri ni dum do anta al awwalu laysa qablaka shay wa anta al akhiru laysa ba'daka shay وانت الواحد ليس فوقك شيء وانت الباطن ليس دونك شيء قوم ولي فدي دم على كفدي سكتي دم على كحتي ان الله عز وجل تيكيكون نتبلو بيري نون ليس دي اوليته بدايه كما يقول سائر القران الا كان الله فدي دم فدوه بما ان علاقه فدي كان الله عز وجل على كحتي الله كان لا ربيمو anta zahiru ay laysa fawqa kashe kwa uwani turu do ay hudi ala sengu tuuma kundo yada rutta asaiha wa man ma'ahum min ahli albid'a hina madda'u anna hunaka asiyan fawqa Allah awillah fi kulli makan anna alaika lalau kure kutun kadi ala sengu tuuma ko bitani li nasi hadithi rasulillah ya sadiqul masduq maza qala qala anta zahiru laysa fawqa kasheikun maini na tawafaka Allah shayun harayu tasku haki la makwade wala majjere hidimu yurtaki mamagala hun nabi alayhi salatu wa salam huruwa liya qurana minna ma jaa li akbari anillahi ta'ala wa asmai wa sifati nonsi deki wa imma da'watu ila ibadatillahi wa shahu la sharikala nubbuko lirukun Allah azza wa jalla harau shirkana ka esi qurana no jaya kuyuki nubbuko lirukun wa'budullahi wa la tusriku bihi shiria motaski ke qur'ana yu ka de fuqiha ka de hati tai ko de janti ko tauhid e di tu tauhid e yin be tauhid e yin be non di be tauhid ku bo ho ko la tai fadlu ma da wa ilayhi al anbiya wal mursalun mana mudum qur'an kon ko no di mudum anna ba be be ti di di on ene la be be ko dum wi ti don fi ti no je ay ko qur'an no di mudum ay wi ko re wa allah ala sir kanali mu imma amru ya mariye au nahyun ma du hadande ya mariye on a'zamuha wa a'zamul awamiri wa afdaluha at-tauhid wa tauhid ngo kuri maungude no be firi ri non se ali ibn abi talib no firi ri non ko inete ko wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun an namaya ay wa ma khalaqtu jinna wal insa illa li'amrahu wa anha tagiran jinna inda tinani ya mirbe bi hadare bi tadili qawlillahi azza wa jalla وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يبقى يمناك سيونا بهوب الله قلنا أن عدت وانغلتون دي مخلصين له الدين رب الله بنا نمجينك من تريك الله وانا أرسكوه كون تيكم كوا بتيكم فتوا إليم في مكوكا كو الله تتعود قدن نجاة ميدة مولوني في الدنيا قدن نجاة ميدة كالا آخر ولا نهيو فهذا هذا يجدين كدي خطب بري موني دي كوا الشرك ay alladhi ja'a bidda tauhid don sife jidi do siwi ko ngun he ko todo ilzamu ta'atihi subhanahu wa ta'ala walla harako wa'di gol do ta gol be chano be ni fadali kadundo min hubugi tauhid wa mukammilati ko je adun e hakkeji tauhid din e ko timmi tadi ko huwa li wa itabal haramu din ma duna shirk wa ugol yamilaidi min al honnoyne te piji ta Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ino ko jadu nge e hakkeji tauhid din e ko timmi ta kon tauhid no si be ke ko ni ko to e dar ko qur'an e yuti ko ikhbarun an ikramillahi azza wa jalla li ahli tauhid wama fu'ila bihi fi dunya wama lahu fil akhirah min al ajab do ti veki ko anna yo tata po teddi ni yimbe tauhid men ko kaade na do e din lor raji di be hebi e yimbe wonbe tiddu tauhid e kon ko woda ni be ka la hara imarade mala be bi sakki to to na du de al janna sama jani nabi alaihi salatu wassalam la sakka nanu ma sara muslimin no sakke gun nabi ala ma ka dengong gin ne dada ko ali ko le sada na taran tudu kiya dan ba no go jani kala nabi sayyana nasu آخر الناس ولا دخولا في الجنة يؤتى الدنيا منذ ما خلقها الله عز وجل إذا أفناها وأسرع أمثالها سكت إذا نافل الجنة وهب يدور كوين تيكم أدنى إيوين يندي أدنى إيوين يفوتي هاي يندي أدنى لن يوانا دون سافو لندو أن دي موفتا ما دو تيري مغارا بسوك بندو غاي كسوري أبتا كنا كيرو أهيا وكنا ما دون سايتي يوم أخيارا دا يلتنيمو kala golle ko jukuda kitay ko pusasiru ilay to safi u fi ondo pati o wani ma fadi no yo ki ma tere ko na gani te sikke gande ko do iu ka aduna tanga hak aduna lani e sababal mu akhiru nafi ko la be jannati fama balu alladhina kanu ma anbiya wal mursalin wa shuhada wal salihin ko dum Allah wi wa hasuna ulaika rafiqa mo iben do tigi go wondi be wono be jannati firdaus ilala be woni da sakka yimbe al janna be hun jira do rabbi alani kadoli wundi be allah azza wa jalla be fadlu mola na do ida fala rabbu hudo e ha ko yakuda do ha maida tay awuri ala ibadati la wati fa rasul wa ala tauhid wallahi anta afdalul qawl mahma hasala laka min ni'mati fi dunya huna sahiba li ikhlasi mutaba fala khaira fil hayat mutiru tus ala tigiti yonge gurdana kudwa di qur'an ayuti fi yimbe tauhid e fatimo di ma pero si vi ricordo coi ikhbaru nan ahli shirki wa ma fu'ila bih min yadil muwahhidin min an-nakar kadhalika wa ma lahum fil akhirati min al-adab ma namudu kidoni wi nake ya qur'an tikitigo yauti al-hali shirku benge konko wada e mabbe ka aduna do baybe nyora nike julbe bembe tonyi be hatiji konu julbe ne la dumani be be yatto buya mabbe wara e mu wobbe nanga wada jiyabe wobbe tuube der mu wobbe sadi je do lekke de hebi ka aduna do buya buri del non fa be shirko be laha bal be ni goddo si o nanga ma ko nubi ni aduna wo so muti na ma kayi to muti nan de o jawna ma o landa ma hal hasala laka ni'matun qat yaqulu la wallah ma ra'aytani ma talqa suuti muti na ma kayi to mo jawna ma o landa ma hebi na ma de o tere وبيعي والله إني أبالي محيدة واتر ونمك إذا نبامك الجنة بمجرنة يهب نيمة ونقوتني الجنة سألان دامك وتنفك أدنى بوهبي تنفره إنا إلا والله إني أبالي مصيبك وتنفي وكوتنفي ونبنم ندوى تنفو ووهي هورن ديدو ليدي وتنفى فيه النم في روغ الله ونيوض وتوحيد ونلاق النردين ona kadenyin timbol bedone la be ala ibn sala so ti wuri e di no di yuan do wuri e ti ko di la ko kanda ti di wo ko jaw di ti di wo ko jaw ti di wo ti di do di di wo da kay ne do yuan do e fu do he ban ko wa di haray daiman de bindi na ti ko ne te kon da'watul anbiya wa manhajul anbiya fi da'wa ko do be do ti la sa ko ko tauhid e hu ko ko tauhid wa mukammilati tauhid ko dum do be do ti ko tauhid e hakke di tauhid ni ko timmi ta kon tauhid do ko ham be kadi be wel di be jani di be fiji di ko yim be tauhid be na Allah azza wa jalla mi non fi hakke rasul alaihi salatu wassalam ga kadi ja'akum rasulun min anfusikum hari la ga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum wa bil mu'minina raufur rahim timorir di tukuyare di Islam kono ar-rahmatu wa rahmatu minan nabi kana dhalika al-amrayn khasun bil mu'minin wa lidhalika qala wa bil mu'minina ra'ufur rahim mun de ben tungol din be ko ben ne gadu kidu no yurmin gol kidu no kadi batin gol kan ko e fara be forti o de forti hunay be forti tabu forti no keli bui hatta worti e mabbe sabu ko ne lado wi ko rbi e la ilaha illallah maledo piyu ga ne lado be it be heli ni de mabbe e so jeli fi wordu fi allah re ne lado yen tine ene hande do harbo e biro ko ni gondo gude ko vi simi arbo walla stay do sitay hara ko ima de to atu be benga ko piru go fi juli de anta go le jabiya ya ga hay ana ka piri de ha kat pai dana na tado ka da i jutiya san puri pa ya jili tawi ana na de jidda ko na na tado mu ba ta le mu dara ba wadi bi sababi al imam man ya takadda man wa al imam al awwal ko dun don na ta walla man wa raisul jabiya wa raisul da'wa fi jabiya non ko dun don ni ko jama'u ni ko de hande ko jama'u alayhi man ya fahamu shay'an wahidan wanda al khair wan najat fi da'wati ila at tauhid wa kullu ma hasala al mar ala at ta'bi wal wad darar fi da'wati ila at tauhid wa ifa wa ila tajrid al mutabaat lil nabi alayhi as-salatu was salam fal ya'lam annahu ala khair kana ko dun ni tam tere e solla e bangal yo allah ure venela do yentini haray tigi tigi on ko makke don ti fiki ara e ara e seda e tawa be do karmo ko be mujube e bangal tigi tigi on tawhi do wala takki tore dawa karmo ko be mujube de ko atti ko na ta'arradu li da'wa til firaq firaq ko dalla den dari ta'wa ma be on dari ta'wa be do an nababe e tawai hino serti sertande mola na de no ko ko non serti den dari awwalu firqatin kharajat على المسلمين كفرقة الخوارج كل من دعوة الخوارج هل دعوة الخوارج كانت مبنية على التوحيد كلا والله دعوة التوحيد كل خوارج والله ودعوة مبنية على تكفير المسلمين وقتال الحكام وهذه تقول جلد بين ورتي تقول في تايلاند بين في وقت للفراسي في جلد babu kullamu yu elambe wara yu bedenge hore tonye kini pirkina beka itajina jija mapeda kunu ndo dawa tul khawariji wano kuma mahimu kuduwa isala kwa habibe takune lado vive khawariji kilabu alina kubewe tito andinu ni alir habi yuna nui ni terrorist ekala nandu na yamate nuna njamao njaba idu hun laisu wala mani jali sunatu wa jamaa jimbe wetu bebeha ndeno no ya imarisiji jiba bombu wala tiji هؤلاء ليسوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ودعوتهم ليس دعوة النبي هم دي بس وأمران متنافيان في جديد لتاتك السيركولي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة الخوارج سيبير المعتدلة ماذا دعت المعتدلة إليه؟ نجي يعيو المنزلة بين المنزلتين من ارتكب معصية ليس بمسلم ولا بكافر وكسيقى ما نبيكم كمنزلة وهمية لا توجد إلا في ماذا في أقول ولا في أذهان المعتدلة كل ما دعوا إلى التوحيد بل دعوا إلى ظلم وجهل هم ولدوا إن برجل وإبن ويبكي الإسلام وناتالك فرقا وناتالك سرق به في ميران الذنوب جلس وناهم تكتدهم إذا أنزل دكي جبه من فإن تيقوا معاسي كدوا لسباب التوبة تكتبوا نهوتها كنان قاسم داري ونوى شاعرة Nadia dawa mabbe baati ko atti kon ko buri bonde ko be adde dawa mabbe firin go la ilaha illallah tafsir mana da ta ko be islam hudu woni la ka dira la ikhtina illallah nena da nay on dawa no ala wa da tabude ti wana ala ko dun wanno hada ne la ne ara bi da tanu quraish fa sai quraish wala ni wa insa an man khalaqa samawati wal arda ma da yaqulu yaquluna allah ko allah ta gidan al mudabbir الذي يفعل كل شيء الرازق بهدنا فالله عز وجل كل كل مثالين هو الله تره نلاد ونلاد وين تجريد كنت يكون إخلاص لبادة لله وتجريد المتابات لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنت يكون نوتي إنه كان كنو تنجمع بكم مولانا سبهد إذا جوك تنوهود قدم بي إكو كان يريو برسانم إنه نوول تتوني لو بدين تجو بدين هدو دو بلو بيه بتين tebu don fatti ko do wadi fina tawa ko bonne mola na no metti a ti to be kadi illa ma rahimahullah kunti fiti udare wana da'wa sufiya. Da'wa sufiya sadari kunnu, hali sufiya da'atika tawhid kalla. Sufiya kumiluddi kunnu kwa tipa kwa zuhu. Ruta kwa aduna fiu. Ya hawa bewi ajombata. Ya hawa unu ujima bedentili. Arma bewi kanelada mimi danato. Mimi jule mi danataku. Mimi jombata kwa mimi uhora mi tajata. Nelado kumuddu nobe. Nelado nuhunu indeta mafalu gawumi. Kono bendo nelado iti muhaji iti ya mafi. Viko unu vi wata hundekari hundekari. Nelado ini mi jule mi danato. Mi hora mi taja. Mi jomba irobe. Kwa marrahi bansunna tifa leisha mi. Kundo sadari sufiya baibari. Inna ma tawla mata ila lukunu. Kunu wani alukunu fi zuhdi. Viko alkorno tako hai chonki. Siwa na libasu sufu. Walidhali ka sumu sufiya. Nitipata mila sufu. Notongi nuga kwa ahlu sufa vejea. Istikako luga vino samiku. Laisu menadi sufa. Itaina kwa ahlu sufa be wono nisba wanko araino kwa sufi. Bini katikambe kwa be sufiya kwa vejea wako isaku. Sapa janu hikido ongi Allah Azza wa Jalla. Nuna kwa istaiko na uonirno nisba wanko araino kwa safi. Wanasu yunasufi. Kunu ntakara raka magul shaykh al-Islam nisba sufiyat kwa ila sufi. Levi dhamme kwa beduma natoko. Kono beduno. Kambe buko lezi tammi beborn kwa sakyakon kwa mbe bornoto ya tasabahuna bil masihi. Kundi sandari ya sinima kwa hulbi ni hata wala kwa yuri kwa jiha ya huu. Nasara afwa. Suma bada thalika, ibn Sirin hundu vive, hadiyu nabiyina ahabbu ilayna. Nena adu latina ke yalbasu al-Qutun, yalbasu burda al-Yamani, yalbasu burda libas al-Arab. Yuhinu andara. Kono biyari bifukdor gundo. Bifukdor gundo ya ihawa tisibi Yesufi yang kobi yobe. Kana kwa yudaku Allah. Wa imamu ibn Arabi. Kwa indiko. Nuhinu hini wikiri. Eshiru jimaku. Kwa indiko kwa ibn Arabi. Kwa indiko. Allaha uridu la siwahu. Falbil wujud. Hakika tumillahu. Mana kwa Allah huli kwa mifandi. Kwa nago tuku. Iske nuhuti kwa wota si wanaka. Kwa bengu innete al-muharibuna lil isnainiya. Wahum kuffar. Yobe wande pikitikio. Tiji diliana. Kupiti impokko muda wata. Dengan dina kwa wata kwa al-khaliku wal-makhluk. Tanya nanti dia yatidu. Allahu ya kwa taki kumpuni ini wata. La sanita. Tati ala. Ya taki kumpuni wata. Ya taki tiki-tiki wata. Yote dari dawa bedo kai kubaya hiko ngini. Entawa iyu khaliku da'wat al-ambiyai wal-mursali. Fi hundu ma da'au ila tawhid. Kuduwa di nukku wa baile ahi. Kayanti imbebe ngereu kol sanamu. Benuti imbebe ngereu hore mape. Kunu hewi mokjano. Aishaiqa amane oinna iku sufi ya wikon kambe nadil islam afrika. Nungku andin titamu kuku ikhwani wikon na mobiti suka di misra. Akhara junas min ibadatil awsani wal asjari ila ibadatil fasa. Tiki-tiki on. Sa'lari dung yung sirah inu hulli. Muna fa'ala dung yung daru kisa umaru futi. Nonati rifuta ha ujodi hanyan dewi au mutiwa yi api. Kunti yai ajaib min da'watihi. Tiki-tiki on. Fi hundu. Yimbe bengku, yimbe sufi yang kobe wongu buya makbe. Sibe, yirbi ni sanamu kobe nantata yimbe bengku, yirongu hore makbe kolabi pos. Mudari tepterna makwa rima, ui ay tepterna jama'a ma jama'a minal mukhalafati, alati yunkiruha kullo afi, yedday riwa kanako sifili tongkong, nakdo marbo hakile, letawata yi hisile bonna. Uni ta'watu sufiya, mudari yotay ko da'wa batila, غير مبني على ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون. دونك السفيت جدارين دعوة الرافدة. الرافدة للا دواري مؤمن رسابة من فو أهل بيته وغيرهم. في موقان واحد وآسماه. وهل للا دواري اسمي جوكي تطنو خليل. مي جوكي تطنو أبو بكر. رافدة يأبا يريبون بأربيه. كان بقسم الصحابة إلى أقسامه. بينكو أهل بيت النبي. كن بسبي والباق كلهم كفار. Kunu wagi hata kumapeo laisa dawa ila tawhid. Hata kumapeo kuwa dawa tu ila umuri muhdasa muhtada'a ma'an sallallahu biha min sultan. Yari nubi hirte vini judo sahaba wala saka anna un kuffar. Arrafida tu kuffaru. Kunu tiki tiki Allah yunkiru dhalik. Hada mangulu minas sanaf ila ulama ilma wujudina liyaw. Arrafida un kuffar. Fiho nubedo rafida yang kwa babay biahi. Kuffaru sahaba wa nakadun ijma'a. Wadjawa na Qur'an nakis. Sedari puta kami konu Qur'an tena ko kamilu. Kamilu na Arab, na pulau na ko Arab. Mana ko sayung kamilu leka bin nakisi. Kuluwa na Qur'an. Tiga-tiga wangi jure mate. Rafita kami ni amu sabu timu doang ngetaki ko masafu Fatimah. Mabalakan na Fatimah kata ko masafatan. mungkin belum menguasai nur tauhid. Ma ada au ila tauhid. Dan dari firqah tadi, firqah al-mutaakhirina ehono zaman. Jamaah ikhwanul muslimin. Yang paling mau bina seorang ikhwan. Baik dari hal umjau ila tauhid la. Kau ini kau kaidatul ma'athara. Kau ini kaidatul ma'athara. Nama lima tafakna ali. Kau ya berubah dan abadah fi mahtalamna. Golong di lekong ko hotu lek mabe me te banao yang gato lekong ko ta te de luri wade muhawala no jabire la mu jidin jude la be me mudo yi be ben jabe la mu gumina idi wade ko fala den ko nyawi le islam kono ko terno be ni kon e ko wani ko ina ta ko islam kuna yo stai da fala da mari do oto ta hato jine magal ha boki ya da magal ha do ko ha do tu hato jine da magal yubanga no tu nangal continue go le mari Islam ko mabda tiri hande yow taka jullere la ita hande kan Islam ala ite bayna la dawari ko inu no gura esko na mani matta bagana ale wa yadru ba tuna bada fi mastalaf nafi gollo dire kon ko fortune jab mo be men jamana ya gato kon ko lurude non ti wanno ne dado ara e musri kila rabu be habayno e haba tano pate kambe tigi be da kunu waddu law tudhin fayudhin en ta kine ne wato da be ne wo go ikono gatata be ari be ni na gudu ilaha kasana wa alhatna sana قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ربي ربي ترى ما هم كتاني ربي ربي تجاني كتاني فوق قوتهم. فزيب فوقيني بدولة اللوني أرضي نمبيهن نتا. الله يبي يكون يهيب رام. يبي أبتاعكم كوي قوتهم. ونا هم كذا نم كذي روي تكم يبي أبتاعكم فيهم دو. كان يدوي للتوحيد. هؤلاء القوم ماذا قالوا بكتنا ما جاءوا. جمعوا الكفار وغيرهم. فاتوا النبي هذي بني موضع في تركين بالجور بده. ولا رأسين في جور قوتهم. Tetapi kalau yang komaria, petakdir muslimin. Orang madari tetapi kalau yang madara pelik semaia. Kita boleh dari sahibu anak ulai ujar tahta adil semaia bukan sama muslima. Allah yang boleh dengan diri berjulde. Kalau tetapi yang berwarna jangger, enok kiri uli berdoman cekar muka bersunyi aibnya. Kunut dasuka bermengah yang golhal kahoremu. Allah gairi tarikat yang syar'i. Fihodum dakwahul anbiya wal mursalina turi kami wara. وجمعوا بجوكي دعوة أهل البدع دعوة يبقى بدع بك ونحن كيسان داري وانو جماعة الببليا كم بي كدي كم بي أسائر إذا بحثوا لرياء مخالفات جدي كواتيكم كشوفي ينقول إما قادري بي ولا نقصبان لي بي ولا سارة ورضي ولا جسدي كني في القادمين شوفي يون جماعة الببليا ونو جماعة الببليا فإذا أريد أكون بيجن فإنه يتعود للوهية يوالا هدو الرابي أراو سيركنا كتينه Nodden jamaah mau bisa beri apa boleh mana la ilaha illallah ana tago wala wuhna wala jayin uswa na'allah. Beru di nodden da'watun da'wa mukhalifah lima ja'abih Nabi alaih salatu wassalam. Fiyonun da'wa ma'beo hadali sirku yamirali tawhid. Ko da'wa ma'beniya ala jam'i. Enodugultum tiki-tiki. Kudua di da'watul anbiya'i wal mursalina ma'beniya ala ibadatillah wa tajiridil mutaba'atillahum ayal anbiya'u wal mursalun. Tosi beti ya dawa bedo ibe bida embere ko janti na kongi udu uji mabiji wana Hasanul Banna Saidul Koto wana kanda halabi kama ya kuluna Ilyasa al kanda halabi wa ma'amma'u mirwataya ahli bida bedo dawa jimabiji ko dawa tumu khalifa jima ja'abi Nabi alaih salatu wa salam wana kati wana kumubi hande Suria wala Iraq bina yata islamiku wala taula islamiya wala saka la yaduna ila tawfi Sitaina ala da'wa mabiyam fa da'wa mabniya ala ma'ja'an bih Nabi alaih salatu wa salam. Ke nabdainu ay tawhid nabdan di tidun de jama'u ya ta'ali ma'be janji ma'beo jama'u noto bekal islam. Befiu tida hefera bimbe noto bekal islam. Bawa ten sali ke tuyi be bewada nungan deka di jihad. Kona bayi bihidi arum ila ma'za zahab ila aina zahabu. Koka leide jurba tenko. Kone la rewikum yatrukuna yakutuluna ahlal islam wa yatrukuna ahlal awsan. Kowaro be julbe den be tertorium era wa be sana mu be kono ngiri ne taw de taw la islamia mo bibi won be jette bi taw la makyo ko fan ti wo ko fan ti der saudi ya fu na to ti be saudi ya kombo be habata ko al muwahhidu yugatilu na wa isbitu na man kombo be ada ta pila sama be ko wa ila na ja pada be ana ko ine ti ko resulta ko mo mata be resulta dawa makbe on ko dawa mudaraki ya kombo ne laro alaihi salatu wassalam Nanti kau ngemurun tangkau wajib itu, wajib lemah kau ni. Don sifat ini wajib kita sedaya dakwa beruan sahabat menelaru. Nelaru pun dia uli muadz yang kau nungguibe, nungu muadz. Kalau ia pun awal mata dua ilahi syahadat wala ilaha illallah. Dan doa lari bete doa gonggah suana Allah. Biharanun bekipanun beboleh terlalu. Anjina bezakka haju juzde ila ahiri dalika ndewne ni aliya khaybara kongu mwi izahab ala risilika hatta tanzila fi taatim summa tumila l'islam nudda bi l'islam kerro bi min islamu konu fada al-istislamu lillahi bittawhid wa l'iqiyadu lahu bitta'a wal bara'at min ash-shirki wa ahli nudda bi dundo dundo ino jaya wa nabdillahi bin mas'ud da tawna kagalli mako gota na wadi gara gota yasana mako tanyo no kumweni hada la yakunu fi baiti abdillah iyo nungwe ni agita ande musa ila kimiyahi yahudi ya mkejo ngomo chanila iwe tigitigyo o wada nila nundo uviko seitani wa machuo hudeka gite bongu deka gite masi ya ya hiyoto ita tigitigondaya ya hiyoto gite ni musa ila umo chanyo kako seitani kwa bejaati iwa saya hukumet hada la yakunu fi baiti abdillah kerno be wakdo tali beli unduru ila fikih sahabati ridwanullahi alayhi sena Umar debe lami kayirti bol shirku be ibindu no bebi ware kana mbile eto gorko mbile eto pepo fi hongu hatman li shirki wa ibadati ghayrilla eto de mbile bebe nko beluddu be yibbe nge tertago konkone la ben addi mina da'wati ila tawhidi wa itiba wa itibai rusuli alayhi musala don si be iandari wano ayimatu da'ma wano sendari wano atabi eo wana sengari wana hukki wana ifangi imam ahmad wa maliki ya shafi'i eko wana adu hai ngari wa shayata l'islami ibn taymiya imam ahmad kunu bihebi pikye elohra etakperedi wallahi kul intifa lil aqida sahiha wa tawhid il khalis kunu kofeti bihebi elohra shayata l'islami ibn taymiya mata fi sibili lumada wallahi oma ira alkom fihim wal darti lanto oma ira alkom fi kanku zumonya uli nyamande kon nabi motongo ko da'wa tuku ila tauhid wa ila ittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam lidhalika sujjina bis sijni ila an ma rahimahullah tuntu tatta makone ya sahabila hudalika pate tatta makone ko kutu buhujumiya adal mukhalifina li da'wati anbiya wal mursalin ko tatta ko arabu ina takon wala ko ina takon ina atak e kala ne mujrimu farada sansule kanu dina nerabu sallallahu alaihi wasallam uhum wari noddu ko dum nge dawa noddu ko be dawa to tawide ko na ko do wadi tinu joma kon ko ina ta kon fani wahi tin kun wahi tan ti wahi ti ani sabila iman mana mo do fali wahi ti kun wahi ta wana de allah azza wa jalla go to on go ti dum wana go to wana ka di fi wahi ti ila wal go to yo ila wal na do ko ni ko fadi do ko sabilul haqqi wal iman sabilul haqqi wal iman al iman as sahih yida kadi bun be dun do be tadari shaykh muhammad bin abdullah rahimahullah bo yida be watta dawa hande e do gele bi ko na alhamdulillah sal si mo ya wanda ko ganyu nela o yida nela do alayhi salatu wassalam mo di tete ma ko den fendi do tadari salatu usul dari fatihu islam kitab subhan kitab tauhid e do tete fallai ko den nuti bal hay inde ma ko dina ka bidaya tere wala kun nasirti jawahirul maani kanyuma irima ahlil futi kulu ni tofoka dhikrul mashayikh wal khurafat allati ma anzala allahu biha min sultan wala yadara ma'alim at-tayyib li sayyidil qutub wala dilal al-qur'an kama sammahu shaykh ubayd dilal al-shaytan wa huwa bil qur'ani fari dakkana kone dandi de qur'an abadan kon kudi shaytan wa tanado di qur'an abadan fi hurdu dattere den ko surati ikhlas taw ko deliu de kala ko inda ko anda la yujadi illa ba hatta anta bi nafsika mumkin an taqula fa annaka huwa ba ndo fi hu al qawm ma ta'u ila ma da'u ilayhi al anbiya wal mursalu de no tali ko anna ba de enela be be no lik de ko ngemudu ko no wana sheikh muhammad bin abdul wahhab laysa ta'assuban la mo bi yi he mo no ti ko na da'wa ne la do ngi da'wa anna ba be yo addu ka de te ma ko shahid o handai فقر ثلاثة الرسول أري القواعد الأربع أري كسر السبعات كتاب التوحيد فضل الإسلام مسائل الجاهلية إقوانا له كتب الفقه والسير داري أين دعا إلى غير ما دعا به الأنبياء والمرسلون تيجي تيجي قل ولي ببركة دعوته رحمه الله تعالى أقام الله بيده دولة إسلامية تحكم بشريعة الله إلى الآن منذ حياته إلى الآن تقول لو نطنو قنلا لنطيكم Allah wa libarakia da'ama kongwa bitawla l'islam nyabiru l'islam yu samani makwa haka fiyuti darin halul ikhwan al-muslimin amisara dubi kya pande jena yungu sukalike beba nitek mese kita nebeda nangai lamu hantu besakki turuita bisiji fi hundu kuhanda ebe lamu kube majja betawko nelalu atiko fatla sibe nortaidu kusibe hukumu be watta be faale werti gon yahudu e nasara be na kay be werti de julbe be be wona hakkunde do tayide kambe yahudu buri nandu de kadi gittulbe be penata e piji haka be yahudu be ron fati puti amma murta e mabbe ganyo mabbe lorra be kala lorrande wala kala jontone e mabbe fi hukumu be do sayno ko be wona no lorri be ko fi tawhid e fi nyanti anela alayhi salatu wassalam wallahi ara nabiyyi ibnun najat ko fandi wo ko fandi kono be lon raka fi sabu Sheikh Muhammad ibn Abdullah hadde ibn darahuji no la na de jude yimbe ma de en dira sakki ko dunno kono hore kan lon rafu Allah hokkuno be raha bawtu dum pati nusra mo la na do be hebi Sheikh al-Islam be habari nusra tibu do zaman ma be kono dare bawo be fejjini ko hokku moni tuugi buite yi ko honno defte ma be no tora no gollitire bal ala wodo fi tauhid e wodo zaman se wana winne dala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah laila wa nahara hada burnu wali duddo ko li da'wati min at-tauhid wa ila tajrid al-mutaba'ati li nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala. Yuna ilaahu alayhi salatu was-salam. Raide welton Sheikh Medengo more ndedo yoder mabbe yubane. Kitade ko defte Allah subhanahu wa ta'ala e sunna ilaahu alayhi salatu was-salam. Rai elamani yadeedu. Ko wa tiyamene kadi haray ko jabugol timorde ko bonangi dembe do timorde ko yido ngalem te Allah subhanahu wa ta'ala e sunna ila alihi salatu wassalam sabu nonno e be yotendo di wono da'wa e ko hanno du'a donade e ko nonno tude tawada bonano ila alihi salatu wassalam do dirino do ni no dirde yono wono da'wa buno na dunya o pena do de gonga ko pena do de penande Sheikh Mahmoud Abdul Sheikh Abdul Mahmoud Abdul Hamid Al Iskandariya madu Al Iskandariya be mari daftar be na da'wat as-salafiyya ni be ni da'wa yang qasim ila qismain ad-da'wat ila al-haq wa ad-da'wat ila al-batil ani wala da'wa no sendo be kedi ani da'wa noddo on fa de gonga kan noddo fa de mel ani beyoti be adiyaye de hollay de onnema para kambe tikir kono Sheikh ono be nyantani ken do ay je puy Allah dia wafi ono dawa gonga je ono dawa merede ni nala alaihi salatu wassalam no da di sajo be jindi nay de dum kadi onde ma dawa jini ko di di dawa fe nya de jono to dawa gonga jono to nala alaihi salatu wassalam be ma kala no du do e pewal e la tan to monga lon ko no di do jotti kala golli ke do kadi gonga no je mo don la tan to jotti sifa on golli ke do lon pewal ona no kadi kontre mo me ni kala manda ila bolalati kala noddu do kadi e majjere ara ke do heba gojji kala on goddu nande majjere non yo don holli on dema o do dawa ko ko tismain ko da'watu lil haqq wa da'watu lil batil yo non ara yene taliba ben ko yange to wal kilo den ani dabbi tembe do non sey be faali ko Allah subhanahu wa ta'ala e ko sunna ne laado alayhi salatu wa salam yo le fahum salafi umma harana do fahum wa bi wonno dude jange ngodo wotti to den o do dawa merejo sabu den andi yani jama'a ko hanto be perdi fahini ko konde be terti no ka do jina Allah subhanahu wa ta'ala be jokki faale gi mabbe di be terti yoro asul islam jangu ko loro tawhid fa ma wada tawhid gondi kiramo ko to be perdi ko do Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah be maki e wa qad ulima bil ittirani min dini ar rasul alayhi salatu wassalam wa tafaqat alayhi al ummatu anna asla al islam wa awwala ma yu'maru bihi al khalqu شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بما توقد قفلت علم أندام بالاضطرار لر ترقل من دين الرسول صلى الله عليه وسلم يكين لأدوم أي بالاضطرار من ترك دين الرسول عليه الصلاة والسلام لر ترقل قال من تكتير دين لأدوم عليه الصلاة والسلام ستبتك دين مبكا أن يقع لر ولر رأوما هبوت عندك بما توقفت عليه الأمة فتي هندونك لمفترين أن أصل الإسلام وأن ما تأجر إسلامه wa awwala ma yu'maru bihi e arande kadi kon ko taa to yamirama rawani al khalqu takore ne ko yamirako ko shahadatu an la ilaha illallah wasiyada kalonde marewete do ala e gonga siwana Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah Allahu Rabbi la uridu Allahu Rabbi la uridu siwahu Allahu Rabbi la uridu siwahu illahu anfi wujudi haqiqatun illahu ani khata ujidu wa nifahamali kuhundu nifaljera unkuwani ya Rabbi na wabiyati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ba'd Qalilmu inda Allahi subhanahu wa ta'ala Kuenikum Allahu uridu la Allahu uridu la siwa Allahu rabbi la uridu siwa Allahu rabbi ini kan Allah wajibe mu uridu uridu sada siwa wa hal fil wujudi ya dino ko wada ko hakikatun illah hada wal fata etke no wodi ko wada ko hakikat siwa dino ko Allah kuno mani ma habu wa wajib wa kata no ko gol tongka ko ka ofiridu dimore uti Allah ko no ni ko subhani subhani kampo ibn Arabi noku gori ma fi jubbati illa Allah noku rekawasha dono wada adhkar sufiya makko moina jubba obi alanda rtonti wana Allah hambo oli der tonkanko huwa nafsu ya deyano Allah odo wali wa inna itong ohano inete arrabu abdu wal abdu rabdu wala yukaya layta shayri anna yukandam jiyadu ko Allah Allah ko jiyadu taab Allahumma yakul summa yaqulu qawlan anna jiyadu mufalli ya wujudu wa qara qawlan rabbi kuntum iskal umiskal na koi wa tan kuwa di al ulama alladhina ja'u ba'da kafaru yurwa min al ulama ya kuntu san bi qarni tsati mimma yablughu 40 alima mimma hakama ala kufri ibn al adib ibn arabi afai sahibu fusul al ma'rifa wa tafsir al qur'ani itu isma tafsir dan da ila wahdati wujud Ibn al-Arabi wa maliki sunni kama yaqulu Ibn al-Arabi wa maliki sunni Ibn al-Arabi bin Nakira Usaha ni kongko Nakira al-Munkara Nakira al-Munkara wa laisa bi ma'rifati kunu wadi Allah min fadli wa rahmati alayna Ibn al-Arabi taiko maliki yang keju sunna yang keju saya kutim ma'ruf wa usul wa ma'itan lagu amma Ibn al-Arabi al-Nakira sara munkara ila ahli sunnati wal jamaah Kufirka tu min firaki al-khawarij. Ya la ka dina buta illa li sabki jimai wa kasili al-abriya. Kutsipu kwa jijam wa rayibi dhana tawaridat umuni julbe. Channo ken inni sella tawaridu ima bi jihadi wa nasi binobi wa nasi nyanobi. Fihunnu bi ala nubbute eko inna teko ngiman haju anna ba'ati. Jihadi ma'tenin kwa jihadi li takara kwa mabnirum ala tulmi wa li'atida. Tonyi tiki-tiki oge jake tukur. Ama kata ya suri ya lafika kambe kadibu ni dungu jato. Baibu hibi dole kwa beati tawaru de kwa himu wabe mapeine tenko jihadi ibe wabe wakila akibe. Ibe inibe kwa be murjia. Kwanu yibe ibnu la tenge yung alman za wahiriye. Kata nuha ulai awalat. Tuma bata uyu katiluna alhuka. Ama lato kambo beone mpiri dude ala wibe wabe beng. Kwanu inete dade suri ya. la sakka no sayri ben ko be yimbe be taata be mari aqidaaji fasiti bondi no jeya aqida mabbe burgo bonde be ni la ilaha illa ali shaykh abidul hakami ya rabbul dalika fi mi'raj al qabr to no jeya aqida no sayriya no sayriya ko fitna kafira khatira jidda ko ni tun no be yankiri non ya mabbe be wiibe abidul be taybe ala do bawo kadi be hebi dole kambe fira kuje khawariji wondi tondi be wadali muwajaha siwana leyde juga bade jeya kai suriya e yade be do bi jumlati o firga e da'is ko ina te kon dawla al islamiyya fil iraq wa sham wa baqi dunya la hadra ma bayyana lana ona fara adu ya yau tumo winda ne o winda tiki tikon da'is ma min amira al anbiya tiyon tenne jonia ina ni bayau de tamba ya mira suka pe internet inda ben jonna marro suba be ina skate tiki kar mo ko be no jibi dira na wadadu mauki yaji no wodi mauki yaji ka islam di jiba ka fusu ili honni ko karmo ko be sunna wodi to na je ay di mira sul anbiya tema yo tumo be nan do fi ko ndiri ya dalis be habai pata waji karmo ko be ko ndiri ya um firqa la ta ka ona be ka hawu ga tigi tigi on eli esawa lande ka na bismillahirrahmanirrahim ala rabbina ala ko be tan non ani busuri dais kasara be pamata mata anoya isaye alandi ke tima metle jetal islamik namo ikoda ne beret to be zurna penala be ota timo de jetal islamik ewe ta da mabe buku wara mombe mali do jan di beru fuku je ya be pen faji majuri tawata ona ya jotte la lawne suna la ram go no tuje muru tani ko ni min tira do kawali pan da to ni ko be je ya ma sha Allah do fima be tum puya me te vinda is be pa mata jona ta yetu le jetal islamik ke ko ala ko pante to be la finante moja nara kali siti ki nata tae muru ninkati edhi siti jiko ono tondi tawata ko siti ki nyuldi kono nona ko siti on ilmu shari sanati ton alhamdulillah don ko kola bheba tae nir muru arai kalamar bilanda kati kawar bila hedi kwa tala naam ko sonna benton kati awa ya kati